Alle fugl er svalt i er, kommet nå tilbake. Gjøk og sisik, trast og stær, synger alle dager. Lærka jubler høyt i skyn, ringer våren inn på ny. Frost og sne til matte fly, her er sol og glede. Blomster hvite, gule, blå, titter opp av uren. Nikker nå så blitt de små, etter vinterluren. Skog og mark i grønne skrud, kler seg nå på Herrens bud. Knopper små de springer ut, her er sol og glede. Lille søster, lille bror, kom så skal vi danse. Plukke blomster så til mor, mange, mange kranser. Synge tralle dagen lang, kråkestup og bukkesprang. Takk og Gud sammen en gang, ga oss sol og glede.